Vi får kun lidt sol i dag, og så byger mange steder lokalt med torden. Temperaturen er op mellem 17 og 22 grader, og så blæser der en svag til jævn vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, velkommen tilbage til 24/7 weekend. Mit navn er Aydin Sui. Og den her time, der kommer vi til at gennemgå nogle lidt tungere emner. Også vi får besøg af forfatter og journalist Puk Damsgaard, der er den danske journalist, der har rejst mest i Syrien. Hun er aktuel med den nye bog, Hvor solen græder. Og den her titel, Hvor solen græder, det stammer fra, at hun tilbage i september 2013 bad nogle syriske flygtningebørn om at tegne det sted, de kommer fra. Og der var en pige ved navn Rania, der tegnede bombefly, militærkøretøjer og dræbte mennesker, der lå på jorden ved siden af en brun bamse. Så det, jeg har selv en toårig, det er ikke det, som han vil tegne, og Christina Stolz, forfatter og avislæser, en af hovedgæsterne denne morgen, det er nok heller ikke det, dine børn vil tegne. Jeg kan lige vise jer tegningen, den er på bagsiden af bogen, og med i studiet har jeg også Martin Torborg, som vi hilser på i slutningen af forrige time, iværksætter. Og så spurgte Pukken, jamen, hvor er det derhenne? Hvad er det, du husker bedst fra dit hjem? Så holdt hun en pause og svarede så, det er der, hvor solen græder. Vi hører jo en masse om Syrien, og derfor kan det også være befriende at få besøg af en forfatter, som faktisk har forsøgt at komme bag om, hvad er det egentlig, der foregår, en der kan skille skidt fra kanel. Vi gennemgår også Islamisk Stat som en velorganiseret forretning og en markedsføringsdel, som de har styr på. Og der er jo nysgerrig på, Martin Torborg, om du, når vi hører et interview med en reklamemand, køber den præmis, at de kører det som en moderne forretning med masser af markedsføring og måder at tjene penge på. Så får vi besøg af flere avislæsere, og den første af dem, han er i studiet allerede nu. Han hedder Geo Metz. Velkommen til, Geo Metz. Ja. Og Geo, jeg vil bede dig om at introducere dig selv, som de to andre også har gjort. Jeg ved ikke, hvor ofte det sker, at du sidder et eller andet sted, og der er nogen, der siger, hvem er du? Nej, det er jo ikke sådan hver dag. Altså, man ligefrem bliver stands på gaden, og de spørger, hvem man er. Nej. Så det er jeg sådan set ikke forberedt på. Det tager meget lang tid. Ja. Jeg har lavet lidt af hver i tidens løb, men jeg går ud fra, at jeg er blevet inviteret her, fordi jeg også har en nyhedsjournalistisk baggrund eller fortid. Ja. Både på radioavisen i oprindeligt i rigtig gamle dage og TV-avisen i mange år. Mm. Og så har jeg været redaktør for et dagblad. Så der har man jo været nødt til at sidde hver morgen og i et eller andet omfang og skulle være med til eller prioritere selv nyhederne. Ja, hvad skal der i aviserne, ikke? Ja, hvad bare? Hvad skal der i de her aviser? Den her gode, gamle gatekeeping-funktion? Ja, det er et valg. Ja. Det er et valg. Det er jo det hele er et valg. Der er ikke noget, der kommer i af sig selv, bortset fra nogle af annoncerne. Det bliver jo bestemt andre steder fra, men ellers er avisen jo det er jo blanke sider hver morgen. Som i højere og højere grad skal kæmpe med internettet og sociale medier. Ja, apropos Islamisk Stat og de oplysninger, vi får om, hvordan den agerer, de oplysninger, vi får om Syrien og andre borgerkrigslignende tilstande og Gazakrigen, som vi lige har haft, hvor der er en masse divergerende meninger, hvor man lige pludselig skal til at tage stilling til, hvordan kan vi være gatekeeper over for de her oplysninger, når det er på nettet, og vi ikke ved, hvem afsenderen er? Det er jo også det kæmpe problem, altså også fordi nyhedsstrømmen er så hurtig, at der kommer mange uundersøgte historier ind. Mm. Og et medie som det her, altså uden at det skal tages bogstaveligt, det skal ikke tages personligt, men der vil der jo ofte også blive sagt ting, som egentlig ikke er undersøgt særlig godt. Mm. Altså vi får en mængde oplysninger, det vil sige, at det der kildekritisk proces, den bliver vanskeligere og vanskeligere. Det var noget, Lars Jensen i øvrigt havde i sit program på P1 her forleden dag. Altså de der meget store krav, der egentlig stilles til journalistik, hvis det skal være ordentligt, altså er det undersøgt ordentligt? Skal man holde noget tilbage, indtil man har undersøgt det endnu en gang, for at være sikker på, at det er nogenlunde rigtigt, det man siger? At den proces bliver mere og mere trængt. Det er der ingen tvivl om. Det fremgår også af mange af nyhedsmedierne. Jo, i mindre grad bladene, fordi de har stadigvæk den der længere produktionstid, som både er deres styrke, men jo altså i konkurrencens navn også deres svaghed. Mm. Men der kommer mange, altså der ryger mange fingre af faget, altså hvor man siger, hør, I mangler lige den der præmis for at forstå historien rigtigt. Nu hørte jeg i, det er ikke for at kritisere jer personligt, men jeg hørte på vejen ind i bil. Nej, nu kommer jeg med det. Der talte de om den her Dan Park-historie i Sverige, om den her mand, som har lavet de her plakater. Han har fået en dom, han har fået 6 måneders fængsel og en kæmpe bøde, og det er galleriet også. Og der er vi jo ved at falde besvimet om her i Danmark, fordi vi har jo, vi hylder jo den her ytringsfrihed så utrolig stærkt. Og der skal man jo lige huske på, at der er en straffelov. Der er altså der er en lov, der er blevet overtrådt i Sverige. Og så må man mene om loven, hvad man vil, men der er en lov, der er blevet overtrådt. Der er en domstol, der går i funktion, og manden bliver dømt. Mm. Og ud fra det skal man vel vurdere det. Det er jo ikke sådan, at der er en svensk stat, der har sagt, det må du ikke vilkårligt. Ja. Der er jo en eller anden bestemt grundbestemt. Det snakkede vi også om, at det viser, at der er forskel på retspraksis. Om det, ja, men så spørger jeg mig selv, om det ikke blot er, fordi vi ikke anvender racismeparagrafen i samme omfang, eller fordi sådan set har vi jo samme paragraf, stort set. Jeg tror, den er måske lidt skrabere i Sverige, men egentlig ikke ret meget. Mm. Og jeg ser jo også, at den svenske debat, der er jo en temmelig stor enighed om, at det er sådan set i orden, det der er sket. Altså, der er en klar overskridelse af en bestemmelse. Jeg synes, at vi lider under en stor misforståelse her i landet, at ytringsfriheden er absolut. Mm. Altså, at den ikke kan gradbøjes som flere politikere har sagt. Det kan den jo i høj grad. Vi bestiller ikke andet at grædebøje ytringsfriheden. Det gør man især som redaktør. Mm. Hvis man ikke gør det, så skal man afskediges. Men tror du, flertallet af danskerne har den holdning? De fleste ved vel, at når vi omgås mennesker i vores dagligdag, selvom man synes, at en kvinde har en stor røv i et par bukser, så siger man det jo ikke, fordi ellers kan man jo agere sammen. Den er jo ikke absolut. Man må jo nogle gange. Jamen, det er da en god sammenligning, fordi vi netop selvcensurerer os i vores omgang med andre. Og det, fordi det er det offentlige rum, så kan man jo sige, at der kan man jo godt stille det samme krav. Ikke? Altså, der er jo ingen, der siger, at man... Altså, jeg tror, det er Uffe Ellemann, der har sagt, at fordi man har ytringsfriheden, er der ingen, der siger, at man skal bruge den hele tiden. Altså, der er jo en eller anden form for... civilisation også i sådan et begreb. Og Georg Metz... Den er vanskelig at forfægte, fordi den er så nem at udstøde og sige, at jeg vil have lov til at sige, hvad jeg vil. Ikke? Og noget af det, som Christina Stolz og jeg talte om i forrige time, det var det her med, at man kan også blive lidt træt af at forfalde til de her stereotyper om, at i Danmark, der er ytringsfrihed og det ene og det andet, og i Sverige, der skal man hele tiden holde tonen. I den her sag, der er der så en, som er blevet straffet. Og som du siger, så er det svært at straffe nogen efter racismeparagrafen i Danmark. Vi har mulighederne, men det er jo også et fortolkningsspørgsmål i domstolene. Om det første, du siger, altså hvis man følger svensk presse, så er det nogle gange med stor undren, jeg læser danske aviser eller hører danske debattører. Det er jo især debattører på højrefløjen, som er meget ude efter Sverige. Jeg har jo også haft et program her i Radio 24/7 til min store undren, der altså skulle nærmest sende til Sverige, som om det var et besat land. Mm. Og det tyder jo ikke på, at man følger det særlig meget. Altså, den svenske debat er ofte meget voldsom og meget kvalificeret. Mm. Altså, det er simpelthen forkert. Det er en forkert fremstilling. Og nogle gange tænker jeg på, at det er det her lillebror-kompleks, vi har over for det store Sverige. Altså, vi har aldrig glemt 1658, at vi fik bank af den, og en gang til i begyndelsen af 1700-tallet. Mm. Og så var det, så var Sverige over os i magtmæssig forstand. Det er som om, det simpelthen ligger som sådan et eller andet nag et sted. Og, må jeg ikke sige noget til det? Kom med. Jamen, jeg synes ikke, det er helt rigtigt, hvad du siger, fordi jeg har selv boet i Sverige. Jeg havde faktisk en svensk logerende studerende boende her sidste vinter, som første dag på antropologistudiet kom hjem efter at have hørt et eller andet om, hvordan, altså jeg kan ikke præcis huske situationen, men i hvert fald retorikken, måden man italesætter tingene på et fag som antropologi, var meget mere politisk ukorrekt. Altså, det var decideret politisk ukorrekt i forhold til, hvad hun var vant til fra det svenske universitetsmiljø. Altså, vi har en anden måde at italesætte tingene på i Danmark end i Sverige. Det synes jeg, jeg har hus i Sverige, og jeg er der meget om sommeren og hører enormt meget svensk radio. Og det er simpelthen en anden måde at italesætte politiske ting på, som jeg personligt faktisk er meget glad for. Men jeg synes nogle gange, at jeg synes, det er interessant at se på sådan en sag som den der, fordi Jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg er enig i, at en mand som ham skal straffes for at lave den type tegninger. Jeg ved ikke rigtigt, om det løser problematikkerne. Mm. Så det, det var mere det, jeg tog fat i. Jamen, det, altså, sådan set er jeg ikke uenig i det, du har sagt her, fordi det kan vi også diskutere. Mm. Det tror jeg også, jeg begyndte med at sige, det er måske det drastiske igen. Altså, det er nu engang en lov, han har overtrådt, og den lov er jo svær. Det andet, du siger det der med italesætningen, det er sådan set også enig med dig i, men det er jo mere et kulturforskel. Mm. Altså, man kan sige, at svenskerne har en, i mine ører, en mere civiliseret måde at omgå hinanden på i det offentlige rum. Ja. Og de også har det på universiteterne. Mm. Det er jeg som du heller ikke noget imod. Altså, det kunne være, at vi ligefrem kunne lære noget af det. Altså, men det handler vel også om, at det er svært at adskille jura fra moral. Altså, den måde, man tolker lovgivning på i Sverige, hvor sådan en som Dan Park bliver straffet, den politiske konsensus, der er om, hvordan man for eksempel omtaler etniske minoriteter, det har jo en normdannende funktion. Jeg har selv beskæftiget mig meget med unge mænd i udsatte boligområder med etnisk minoritetsbaggrund og været til forskellige konferencer, også i Sverige osv. Der kunne de jo aldrig drømme om at kalde udsatte boligområder for ghettoer, for eksempel. Fordi de siger, hov, ghettoer, det er jo ikke et skandinavisk fænomen. Det er et udtryk, som opstod i middelalderen i 1500-tallet, hvor det handlede om, at den katolske kirke skulle afgrænse og marginalisere jøder, så genopstod det igen i under 2. verdenskrig, hvor vi snakkede om polske ghettoer, sidste skridt før koncentrationslejre, og i efterkrigstiden, så er det så noget, der henviser til apartheid og opdelte boligområder i USA. Hvorfor skal vi bruge det i Sverige? Og der tænker jeg igen, det der, jeg synes, det er rigtig godt, at man ikke bruger udtrykket Sverige, at man kalder det for forsteder. Men omvendt, så er der jo mange af de samme strukturelle problemer, når vi snakker om de her boligområder. Ikke? Altså, at der bor en masse, som er... I et øjeblik, du bruger sådan et stempelord, ikke? Så er alt jo sagt, det er ghettoiseringen og så videre. Ikke? Så har man jo, altså man, det er jo ikke engang defineret, hvad det egentlig betyder. Som du selv siger, det opstod i middelalderen, det opstod i Venetia i middelalderen. Det betyder i virkeligheden smedje, støbested. Og som ovenikøbet var det positivt ord, en overgang i hvert fald i Venetia, hvor jøderne boede. Og så er det blevet taget, og så har det jo fået den negative klang, især efter 2. verdenskrig, efter Holocaust. Altså, da den daværende regering lancerede ghettoparken herhjemme, og en officiel ghetto-liste, hvor man officielt fra statens side kaldte nogle udvalgte boligområder for ghetto, og ikke bare belastede boligområder, der kaldte Lars Løkke det jo for sorte huller på Danmarks kort. Så det er jo ikke en særlig positiv klang, kan man sige. Det kan jo føre til nogle selvopfyldende profetier. Det er nemlig det kan føre til det, der altså man simpelthen bliver udmarginaliseret af samfundet i den forstand. Må jeg lige sige en ting til om den der dom, så skal jeg nok holde mund med det. Men jeg synes også, det er vigtigt at nu at forsvare dommen. Det er jo nogle konkrete personer, han i sine udtalelser eller sin plakat har hængt ud. Det er jo altså, der er jo en side af det her, som virkelig er strafpåkaldende også her i landet. Mm. Man må jo ikke bare udhænge nogle andre. Det er jo injurieloven, for eksempel. Den kan man kan jo sige, at ens nabo stjæler, hvis vedkommende ikke gør det. Og sætte op på en plakat og kalde det kunst. Det er, man godt kalde det kunst, men man bliver straffet for det, eller kan blive straffet for det. Det, du henviser til, det er, at der måske er en del af oversættelsen, der er røget i de danske mediers tolkning af den her sag. Det er også lettere at blive dømt under injurieloven end under racismeparagraf. Ja, det er det nemlig. Ja. Geo Metz, der er kommet en sms. Lytterne i det her program kan sms'e ind på 42 600 24 7. Hvis der er nogle af de her emner, vi debatterer her i studiet. Geo Metz, Christina Stolz og Martin Torborg. Og det er Geo, der skriver ind. Den dag, hvor svenskerne har fået nok af indvandrere og flygtningen, skal du snakke om, hvem der er mest civiliseret. Det er kulturradikal snak, Geo Metz. Jamen, det er jo da morsomt at se den svenske valgkamp, så fordi Reinfeldt, som er borgerlig, så vidt jeg ved, statsministeren, jo faktisk for nylig sagde, at svenskerne skulle ikke regne med at få skattelettelser eller lettelser i økonomien, fordi man nu stod over for at ville modtage omkring 80.000 flygtninge fra Syrien. Og det var vel at mærke sådan, at Reinfeldt understregede, at det var Sveriges pligt. Altså, hvis man kunne forestille sig en sådan udtalelse af en dansk ledende politiker, så ville jeg altså begynde at undre mig over, om mine ører lå på gulvet, ikke? Så der var altså, et modsvar til, så det, til det, den? Så det er i hvert fald svaret til det. Jamen, det er da muligt. Altså, der er en grænse for det, sådan som jeg forstod den der sms, men den er altså ikke nået i Sverige. Og jeg ved ikke, hvor meget kulturradikalisme der er i. Det synes jeg er blandt begreberne sammen. Nå, det er jo igen, når vi snakker om det her med automatreaktioner, hvor vi putter hinanden i bås og tænker, så er der nok mange, der tænker, at Geo Metz, han er nok en gammel kulturradikal, ikke, som bare har en holdning. Ja, i hvert fald begyndt at blive gammel, men altså kulturradikal var noget, der ligger før min tid. I hvert fald. Jeg blev engang kaldt, jeg tror det var afdøde Langballe, han sagde, at jeg var den kulturradikal nummer et her i landet. Jeg blev helt rød i hovedet af stolthed, men det ligger jo altså forud for min tid. Det skal man lige huske, at kulturradikalismen ligger faktisk flere generationer før mig, altså kernen i kulturradikalismen. Ej, men lytteren skriver heller ikke, at det er dig, der har startet kulturradikalismen. Derfor kan man jo godt være inspireret af nogle af de strømninger og idéer, der var i det, ikke? Vi hviler ørerne et øjeblik. Klokken er 20 minutter over 8. Du lytter til 24/7 weekend. Vi har lang vej igen i programmet, og det er også det her musiknummer hedder af Christian Hjelm. Vi bladrer aviserne igennem og snakker blandt andet om Islamisk Stat og Syrien på den anden side af det her. Igen af Christian Hjelm. Der kom lidt tempo på der med det nummer. Klokken er 23 minutter over 8. Du lytter til 24/7 weekend. Mit navn er Aydin Suhi, og med mig her i studiet, der sidder Geo Metz, Christina Stolz og iværksætter Martin Thorborg. De har en hel bunke aviser liggende foran sig. Martin, hvad er du faldet over? Jamen, jeg faldt over forsiden på Jyllandsposten her, hvor at hovedhistorien er, at politichefer opfordrer muslimer til at tage klart afstand fra Islamisk Stat. Mm. Og det er altså muslimer i Danmark? Ja, muslimer i Danmark. Og det var meget interessant, fordi jeg sad her forleden. En af mine kollegaer, han er oprindelig iraker og er en super flink familiefar, som jeg arbejder sammen med. Og jeg havde lidt den samme opfattelse. Jeg var også lidt irriteret. Altså, fordi jeg tænker, okay, hvorfor er det, at muslimer i Danmark ikke er bedre til at sige, det her, det vil vi ikke finde os i, det her, det er forkert, det her tager vi afstand fra. Så jeg havde sådan en snak med ham om det, og han svar var egentlig meget interessant, for han sagde, prøv at høre her, jeg er med i sådan en gruppe af unge muslimer, der rent faktisk gør et stort stykke arbejde for netop lige præcis det, du siger. Men det er noget, der foregår lidt under radaren, kan man sige. Det er ikke noget, som mange kender til andet end folk i det muslimske miljø. Fordi at vi simpelthen er bange for for vores familier. Så man sagde, hvis jeg nu går ind i radioen her og sidder og fortæller, eller på tv og sidder og fortæller om, at de her radikale kræfter her, altså at ønsker dem hen, hvor peberet gror, hvad jeg gør, jamen så risikerer jeg jo ligesom andre, altså der står en gal øksemand i mit hus. Altså de kræfter, der er, det er jo super voldelige, det er jo psykopater. De har adgang til våben, de tror, de kommer i himlen og får jomfruer og meget andet. Med andre ord er de jo ikke særlig bange for konsekvenserne af deres handlinger. Så han sagde, vi er simpelthen bange for vores liv, vores førlighed ved at stille os frem i offentligheden. Så derfor foregår meget af det, I beder om, egentlig i undergrunden, kan man sige, altså i vores miljøer, hvor jeg blandt andet, som man sagde, er meget aktiv. Ikke? Og det tror jeg måske også, man skal have respekt for. Hvor man forsøger at få fat i unge, der kunne blive tiltrukket af de her tankegange her, og få lyst til at rejse til. Ja, men de holdt foredrag, og de gjorde forskellige ting, og lavede sådan samlinger, hvor de fortalte om de ting, altså, hvor de tog afstand fra islamisk stat og de metoder, de bruger og så videre. Og der tror jeg måske, altså så sidder jeg og tænker på mig selv, ikke? Altså, hvordan ville jeg selv have det med at stille mig op og tage afstand fra noget, der for det første egentlig ikke vedrørte mig. Der foregik et helt andet sted i verden. Det er jo svaret til, at du, jeg ved ikke, om du er troende kristen, men at man sagde til dig, at du skulle tage afstand fra en eller anden kristen sekt i USA, eller en eller anden kristen gruppe, altså, der agerer barbarisk og voldsomt. Ja, altså nu er jeg ikke religiøs, vel, men altså lad mig sige det på den måde. Nu ved jeg godt, det er en fuldstændig anden ting, men altså jeg kan ikke fordrage Dansk Folkeparti, hvad de står for. Det siger jeg med glæde hver dag til dem, der gider lytte. Jeg ved, det koster mig kunder og min forretning meget andet. Det vil jeg sådan set skide på. Men der er jo fandeste forskel på, at jeg mister kunder og min forretning, så der står en øksemand i min lejlighed og nakker mine børn. Og der må jeg erkende, at når det kommer til min familie og til mit eget liv og førlighed, der har jeg også en vis form for selvcensur, hvor jeg tænker, jeg stiller mig ikke altid op og siger ting, som jeg egentlig gerne vil. Og det kan man selvfølgelig synes er kujonagtigt, men et tilfælde, hvor du har tænkt, okay, det her det gider jeg faktisk ikke at udtale mig om af hensyn til min familie? Ja, der er nogle ting, og vi har nogle issues i min familie, men det vil jeg ikke ind på, fordi så begynder jeg faktisk lige præcis at gøre det. Så jeg har faktisk, jeg sidder faktisk i den situation med jævne mellemrum, uden jeg vil gå i detaljer med det. Og der må jeg bare erkende, at vi som familie har besluttet, at her har vi bare lavet profil. Fordi jeg vil ikke risikere, at mine børn kommer noget til. Og der må jeg sgu ærligt indrømme, at der har jeg altså respekt for, at sådan en, som en unge irakiske kollega der, at han har den samme holdning som mig der. Ikke? Og det skal man måske også lige have med. Det synes jeg egentlig ikke er noget, som man hører så meget om i medierne. Fordi alle kan jo stå og sige, gå der ind og tage afstand fra det der. Ja, tak. Men hvis det betyder, at du sætter dit eget liv og førlighed og din families liv og førlighed på spil, så er der måske en meget god årsag til at lade være. Og det er måske meget godt at have i baghovedet, når man læser forsiden på Jyllandsposten i dag, som er den, der danner grobund for den her diskussion her. Politichefer opfordrer danske muslimer til at tage afstand fra islamisk stat. Christina Stolz, hvad siger du til det her? Jeg vil godt kommentere på det, fordi nu har Salman Rushdie jo lige været i Danmark i forbindelse med, hvad var det året for fatvaen mod. Ja. Hvor mange år var det siden? Det er 15-20 Og så kom jeg, til at tænke på, for jeg har jo skrevet den her bog, der hedder Æsel, som handler om afghanske drenge, der flygter under Taliban-regimet og før 2001, altså i 90'erne. Ikke? Og det havde jeg ingen som helst betænkelighed ved at tage det her emne op, og jeg brugte en masse tid på at researche og tale med mange afghanere i Danmark og så videre, var i Rusland og tale med. Nå, men så sker der så det, at den fik ikke specielt meget medieomtale i Danmark. Det var ikke specielt interessant åbenbart at skrive om flygtningen. det var meget mere interessant at skrive om sex, da jeg så udgav den bog efterfølgende. Ikke? Jeg havde brugt mange flere år. Det var så også efter 50 Shades of Grey? Ja, nej, det var faktisk før. Nå, var det før? Før den kom i Danmark, okay. Ja. Nå, men det er underordnet. Nå, jeg troede, du var sådan en populistisk forfatter og tænkte, nu skal jeg sælge. Nej, det var jeg faktisk ikke. Okay. Men det kan jeg komme ind på. Ja. Nej, det var en bestillingsopgave, men det vil jeg ikke tale om nu. Det, der så er sket efterfølgende med Æsel, det er, at en afghansk herboende forfatter har oversat den. Nå. Til Pashto eller Farsi. Ja, ja. Og den skal faktisk udkomme i Afghanistan. Og så kan jeg godt mærke, eller jeg har spurgt ham flere gange, er du sikker på, at det er okay? Altså, fordi jeg mener, at den handler jo i høj grad om Taliban, ikke? Og de er jo stadig stærke kræfter i Afghanistan. Og, ja. og hvad kan det betyde for mig? Men der har den her herboende afghanske forfatter ikke nogen betænkelighed. Men der er bare kommet ud i nogle af de spørgsmål med mig selv. Altså jeg lige pludselig kan mærke, at kan jeg stole på, hvad han siger? Altså kan jeg stole på, at det er helt okay at gøre? Det er jo ikke ham, det går ud over. Nej, netop ikke. Altså, faktisk er det noget, jeg tænker rigtig meget over. Jamen det er ikke fordi, altså jeg er jo også sikkert naiv måske. Altså jeg tænker på den ene side, nej, det er måske at være at overreagere og være nervøs for noget. Mm. Og så tænker jeg på den anden side, jeg er også bare en rigtig naiv dansker, som har taget et emne op frit og kvit, altså kvit og frit. Ja. Altså uden nogen betænkelighed, fordi jeg bor jo bare her, og jeg er jo dansker, og hvad på hvilken måde skulle de kunne ramme mig? Mm. Men lige nu, lige pludselig, når det er så for at vide, at den er oversat, der er skrevet kontrakt, og det handler faktisk om måneder, så måske ude i Afghanistan, så begynder jeg faktisk at overveje om, altså, altså jeg er faktisk nervøs bare og i talsæt, at det er radioen, kan jeg mærke. Altså, jeg bliver faktisk nervøs for det der. Men og det kan du godt synes, være, at du bor jo i Danmark, ikke? Det burde jo, være omkostningsfrit for dig. Verden er jo blevet lille. Ja, det er det. Altså, er det i virkeligheden uforsvarligt? Ja. Altså, apropos det, du siger med ens familie og så videre, er det i virkeligheden ikke en god idé? Og vi har jo både økser og pistoler brugt mod folk, der har sagt deres mening her i Danmark, ikke? Mm. Altså, det er lige præcis det. Og nogle gange er man også lidt naiv som dansker, ikke? Man sidder her og føler sig så tryg i Danmark, fordi der er aldrig nogen, der kommer til skade i Danmark. Mm. Men det kan gøre det jo faktisk i dag, ikke? Og der er jo voldelige optrin, og der er også mange, vi ikke hører om, ikke? Mm. Og det, så bliver man jo nødt til at tage det med. Og lige præcis i Rushdies tilfælde, ikke, det handler om en sætning i den bog. Mm, ikke? Ja. Altså han havde aldrig nogensinde forestillet sig, da han skrev den bog, at det kunne ende sig. Jeg har jo iranske rødder, så jeg er jo vokset op med, at man hørte om Salman Rushdie hele tiden. Og min familie flygtede fra Iran der i starten af 80'erne. De var kommunister og blev forfulgt af regimet der. Jeg har været tilbage i Iran to gange, siden de flygtede, hvor iranerne de rækker, Salman Rushdie, det er ham, der fornærmer islam og iranerne. Og der er jo ingen af dem, der har læst den, fordi den er i sagens natur forbudt i Iran. Det kom bag på mig, da jeg læste den, hvor ufarlig den egentlig er. Ja. Man kan jo ikke vide på forhånd, hvordan der bliver reageret på en bog. Man kan ikke vide, om der er en islamisk gruppe, som bare venter på, at der skal være en dansk forfatter, der skriver noget, der fornærmer en, fordi der er den her fortælling om Danmark i forvejen. Geomets, du sidder også og nikker. Jamen, det er jo, som det er blevet sagt allerede, det er jo konsekvensen af en verden, der er mere sammenhængende, end den har været før. Og på en eller anden måde må man tage stilling til det. Altså, hvad stiller man op med det? Det er vel også i det lys, man på en eller anden måde er nødt til at diskutere det her ytringsfrihedsbegreb en gang til. Mm. Og dermed er ikke sagt, at man nødvendigvis hele tiden skal lægge bånd på sig selv. Det er egentlig ikke det, jeg sidder og siger. Men man er nødt til at have det med i betragtningerne. Ellers er man naiv, tror jeg. Mm. Altså, som du siger. Og det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det, men jeg synes desværre, at diskussionen om det hele tiden bliver afsporet ved, at vi stiller, eller mange debattører her i landet, stiller sig op, meningsdannere her i landet, stiller sig op på den høje hest og siger, at vi har den her ytringsfrihed færdig, punktum, slut, og vi vil ikke diskutere det, den er absolut. Mm. Det kan jo ikke nytte noget, ikke på en eller anden måde at få indpasset den i en ny verden, indpasset vores begreber i en ny verden, de her hellige danske begreber i en ny verden. Mm. Hvad angår det andet med ansvaret for de unge muslimer, eller muslimer det hele taget her i landet, for hvad der sker et andet sted, er jo, som du også antyder, absurd. Fordi det svarer jo til, at kristne her i landet skulle tage afstand fra vanvittige fundamentalistiske kristne i sydstaterne i USA, der brænder en abortklinik af, ikke? Mm. Og hvis man ikke tager afstand fra det, så er man skyldig. Den er jo langt ude. Mm. Eller at man som af jødisk herkomst skal tage afstand fra Israel hele tiden. Hvorfor skal man egentlig det? Altså, det er jo helt en meget mærkelig måde at stille det op på. Mm. Og hvis man skulle forestille sig, at ærnet med det var, at man gerne vil have integreret de unge muslimer her i landet, så er det i hvert fald ikke vejen frem. Så er det jo tværtimod at støde folk fra sig og faktisk hævde, at de har et særligt ansvar. Hvorfor har de det? Noget helt andet må jeg lige tilføje en ting. Bettina Hellberg skriver noget meget interessant og tankevækkende i Politikken i dag, hvor hun skriver og spørger, hvordan kan det være, at folk i øvrigt ikke må rejse ud af landet, når de har et pas, og gøre, hvad fanden de vil? Altså, så kan man være for eller imod det. Jeg er personligt meget imod det, det tror jeg også Bettina Hellberg er. Men det er jo egentlig mærkeligt, at der pludselig bliver skabt en retsholdning over for nogen i samfundet, og ikke over for andre. De må ikke rejse ud og slås. Men hvor står det i den danske grundlov, at de ikke må det? Altså, det er jo fuldstændig vildt. Man kan jo straffe folk bagefter for at være gået i en fremmed magtstjeneste. Det må man ikke efter nogle bestemmelser. De bidrager jo sandsynligvis til nogle internationale krigsforbrydelser og etniske udrensninger. Ja, men de gør det jo ikke, før de har gjort det. Altså, det er jo et godt retsprincip. Ja, det er, kan... det er jo først, når de, når ja, de gør det, men altså de... Man kan jo ikke sige, at du må ikke rejse ud af landet, fordi vi har en formodning om, at du går ud og begår krigsforbrydelser. Det kan det, er, altså, det er jo ikke et retssamfund. Der er kommet nogle sms'er ind på 42 600 247, 42 600 247, angående det her spørgsmål. Bør danske muslimer tage afstand fra islamisk stat? Det er altså danske politichefer, som opfordrer danske muslimer til at gøre det. Er det absurd, at de skal gøre det, eller er det noget, som reelt vil gøre en forskel og virke præventivt i forhold til, at unge muslimer kunne blive tiltrukket af ideen om at rejse til Irak og kæmpe for islamisk stat? Der er Jammer, som har skrevet ind. Hej, jeg er selv muslim og tager naturligvis afstand fra IS. Derudover synes jeg, at alle dem fra Danmark, der deltager i krigen, ikke burde få adgang til Danmark igen, altså hvis de forsøger at rejse tilbage. Disse mennesker gør vores samfund utrygt, derfor synes jeg heller ikke, at de er eller bliver en del af det danske samfund. Så der er en anden lytter, der skriver, at det skal da i den grad problematiseres, at man ikke i Danmark kan tage afstand fra IS. Hvad er det dog for en holdning, at dette bare er et vilkår, vi skal leve under? Så har Jammer skrevet endnu en sms nu, mens jeg læste hans anden sms op. Når det så er sagt, så har IS intet med islam at gøre. En muslim må hverken gøre skade på sig selv eller på andre, uanset hvilken religion man har. Islam vejleder til fred og respekt. Altså, Jammer tager afstand. Han er dansk muslim, og han begrunder også, hvorfor at man ikke kan agere som islamisk stat gør, med den blodrus, de har gang i Irak, ud fra islamiske principper. Spørgsmålet er bare, er det noget, man kan kræve af danske muslimer, at de skal tage afstand fra islamisk stat? Jamen, hver kan jo gøre, som de vil. Altså, det er da helt fint, at han gør det, men det har jo ikke noget at gøre med et generelt krav. Det er jo noget helt andet. Altså, det stiller sig jo også moralsk anderledes. Synes du, det er problematisk, når danske politichefer taler om, at danske muslimer over en bred kamp skal... Det synes jeg i høj grad er problematisk. Jeg synes, det er i høj grad problematisk, at embedsmænd gør det. Altså, at en eller anden politiker gør det, det er jo nærmest forventeligt. Men at embedsfolk gør det, det synes jeg er ukorrekt. Det må jeg sige. Hvad siger du, Christina Stolz? Nej, jeg synes ikke, man kan kræve det af en gruppering, at de skal tage afstand. Altså, som Geo også sagde lige før, at det ville svare til, at en kristen skulle tage afstand til en eller anden radikal gruppe, kristen gruppe i USA. Altså, det er ikke en borgerpligt. Mm. Men jeg synes, det er fint, at mange gør det. Altså, tager det på sig og tør gøre det. Mm. Men jeg synes, det er ikke noget, man kan stille som et krav. Så der er en lytter, der har reageret på det, du fortalte, Martin Torborg, om at du har en kollega, en medarbejder med irakiske rødder, mener jeg, det var, som forklarede, at man tør heller ikke at gøre det af frygt for, om der er nogen, der begynder at true ens familie. Fordi de typer, der kunne blive tiltrukket af IS, er jo nogle radikale typer. Jeg forstår godt muslimernes forklaring med hensyn til ikke at udtale sig af frygt for at blive myrdet. Men hvordan er det gået til, at den religion, islam, har udviklet sig på en måde, som er en trussel mod muslimerne her? Det oplever man ikke inden for andre religioner. Hvad mener du, bør man kræve, at danske muslimer tager afstand? Fordi en ting er jo at gøre det offentligt. Noget andet er at gøre det på den måde, som din kollega forklarede, at man gør det i hans boligområde, hvor man tager fat i folk i nærområdet. Jeg synes ikke, det er noget, man bør kræve på nogen som helst måde. Men jeg må også, og det var også årsagen til, at jeg tog en snak med ham om det, for nu har jeg selv boet 4 år i USA, og der kan jeg bare, altså de 4 år var jeg egentlig ret ydmyg. Altså, jeg havde meget den med, at når jeg nu var i USA, så var det jo altså på deres præmisser. Det vil sige, at jeg overholdt faktisk loven mere, end jeg gør i Danmark. Jeg kørte ikke for stærkt, for eksempel, hvad jeg traditionelt har gjort i Danmark, som det passer mig, mere eller mindre. Så kan man mene om det, hvad man vil. Men altså, jeg synes bare, at jeg trådte meget mere varsomt, da jeg var i USA, fordi jeg følte mig som gæst. Jeg følte, at jeg var der på deres præmisser, kan man sige, og var egentlig glad for, at jeg fik lov til at være der. Det var egentlig lidt den, altså det lyder måske sådan lidt, jeg ved ikke, men jeg havde måske lidt den samme, hvor jeg sagde, hvis jeg nu var muslim i Danmark, det var lige ved det udgangspunkt, ikke? Og der var nogen, der gjorde de ting. Selvom det ikke var min pligt at gøre noget, selvom jeg kunne være ligeglad, så ville det måske sende et godt signal. Altså, jeg ville måske blende mere ind i det danske miljø ved at sige, hvor der er, jeg er muslim, jeg ved godt, jeg ikke bør gøre noget som helst, men jeg vil godt tage offentlig afstand fra det her, fordi det er i hvert fald ikke noget. Og jeg ved godt, jeg ikke burde, men der er mange danskere, der ikke ved, hvordan tingene hænger sammen, så det ville sgu bare være smart at gøre. Og det ville jeg selv gøre, tænkte jeg. Og så var det mit spørgsmål til min kollega, var ligesom, hvorfor gør du det så egentlig ikke? Hvor han sagde, Martin, det gør jeg for fanden. Jeg gør rigtig meget i forhold til det her. Han havde simpelthen med til at danne en gruppe, der simpelthen grund af gjorde det. Ja. Og hatten af for det? Ja, for sagen. Altså, jeg har dyb respekt, og vi havde en skidegod diskussion omkring det, og jeg har meget stor respekt for det, han gør. Men det var også mit budskab, da jeg grund til, at jeg ville snakke om, det var måske også at sige, der er faktisk nok ret mange, der gør ret meget, men vi ved det ikke. Nej. Fordi de ikke tør at sige det til omverdenen i realiteten. Ikke? Så måske skal vi også som danskere sige, måske er der også nogle ting, vi ikke rigtig ved noget om, der rent faktisk sker. Og måske skal vi forstå præmissen for at stille op og sige, jeg tager afstand fra det her, jamen det er sgu meget fint, og så er du vel nok velintegreret, men der døde du for det. Det kan man jo ikke. Det må man have respekt for jo, altså. Man kan jo ikke løbe fra, at det er især unge i udsatte boligområder, som bliver tiltrukket af sådan noget som IS, og der er jo både mødergrupper og fædregrupper og en masse arbejde, der bliver gjort i de her områder, men hvor man ikke stiller, og mange veluddannede, som ikke stiller sig op i medierne, fordi at det ofte også kan backfire. Du kan skyde dig selv i foden, fordi den her gruppe så siger, hov, stiller du dig nu op i medierne og fortæller om de her fortrolige snakke, vi har haft. Jeg kan godt føle dig i det her med, at man nogle gange er nødt til at indordne sig, og det vil du selv gøre, når du boede i et andet land. Jeg har som sagt iranske rødder, og jeg ved ikke, jeg er blevet spurgt så mange gange, hvad er din holdning til ytringsfrihed og Mohammed-tegninger? Fordi det er sådan en lakmusprøve på, om man er integreret og har demokratisk sindelag. Efter London-bomberne, der havde jeg groet et stort fuldskæg. Altså det startede bare med, at jeg ikke gad at barbere det, og så tænkte jeg, okay, jeg vil gro bare for sjov for at se, hvordan det ser ud. Folk glodede simpelthen så meget på mig på gaden. Hver eneste gang, jeg rendte rundt i mit eget boligområde, det var, jeg boede på Østerbro på det tidspunkt, så barberede jeg det af. Det var en befrielse. Fra den ene dag til den anden, holdt op med at glo på en. At der var så meget snak om terrorisme af egen avl og det ene og det andet. Det var et meget, meget lille offer. Det var alligevel grimt, det her skæg. Og pludselig kunne jeg sådan ånde frit. Så det er jo ikke så meget, der skal til. Der er flere, der har skrevet ind, vi skal afslutte det her emne, fordi vi skal videre i programmet. Jeg vil gerne sige undskyld til den lytter, der skrev ind for en time siden og sagde, det der med, at I skal snakke om islamisk stat, kan I ikke gå lidt let hen over det? Det er søndag morgen, I har sådan dejlige stemmer. Kan I ikke snakke om croissanter og den slags? Det får vi måske også tid til. Vi har et interview med reklamemanden Frederik Preisler. Islamisk stat er nemlig en velorganiseret forretning, og markedsføringsdelen har de også helt styr på. De sælger sig selv, som vi allerede har snakket om, gennem elektroniske magasiner, velproducerede likvideringsvideoer, som er kapret, som det nu kan lyde, som de markedsfører viralt på nettet. De har også sågar deres eget magasin, Dabik, der er skrevet på engelsk. Hvor god markedsføring er det? Vi har fået en dansk reklamemand, Frederik Preisler, der er direktør for PR-firmaet Mensch, til at anmelde islamisk stats måde at promovere sig selv på. Det er professionelt sat op. Jeg vil så sige, der er jo nogen, der har talt om, at det var sådan lidt fra en lifestyle-magasin og sådan noget. Det er det egentlig ikke. Det har mere karakter end brochure. Altså, det har en meget stor fondstørrelse. Altså, selve teksten står meget stort. Men det er sådan en blanding af redaktionelt forstået som billeder fra fronten, blandet med tekst, som ligner artikler, men som meget langt hen ad vejen er, ja, hvad kan du sige, traditionel propagandatekst fra en islamistisk synsvinkel. Hvem tror du, der har lavet sådan noget her? Det har mennesker, der på en eller anden måde har enten har en baggrund, sådan en faglig baggrund, har arbejdet med opsætning og redigering og journalistik, eller i virkeligheden bare har været i stand til at tillære sig det meget hurtigt. Det er ikke særlig svært at tillære sig rudimentære kvalifikationer i forhold til at fremstille sådan noget her. Så hvor mange stjerner skulle det have på sådan en reklameskala fra 1 til 5? Jamen, det kommer ind på, fordi hvis det skal have stjerner for strategi, altså for hvordan det virker, så er vi jo helt op på 4 stjerner og sådan noget. Hvis du vil give det stjerner for æstetik og grafik og sådan noget, så ryger vi nok ned på en 2. Hvorfor det? Ja, fordi det som sagt, der er så meget derude, der er så meget bedre, også af religiøs propaganda. Der er så meget på nettet, der er bedre lavet end det her, hvis du taler om den grafiske udformning og den æstetiske udformning. Men strategien i det, altså selve det at lave et blad og have stof til et eller andet antal fans, hvis vi nu kalder det, den tror jeg er fuldstændig rigtig og godt tænkt. Hvad er det, de opnår ved at lave sådan et blad her? Det er jo det, som de er i gang med, hvis man ser på hele deres kommunikation på de sociale medier. De er jo i gang med det, man fra den kommercielle verden kalder en branding-proces. De er simpelthen ved at dyrke deres identitet på alle mulige måder og kommunikere med en målgruppe, som måske ikke direkte er klar til at stille op, men som er fascineret og lige vil følge med ind i deres verden. Og det her, den forstår de, den der fascination. De forstår, at de forstår at spille på den. Så kan man sammenligne det her med sådan en PR-kommunikationsstrategi i et hvert professionelt firma, eller i et reklamebureau, som du vil sidde i spidsen for? Ja, altså det her, det er den måde, man gør det på. Altså det er der ingen tvivl om, og det er, man kan jo sige, det der jo for jer som journalister til i virkeligheden beskæftiger med det, det er jo, at det lige tvister vores billede af, vi har måske fra de vestlige mediers billede af nogle nærmest primitive stammefolk, der render rundt og skærer hovedet af hinanden ude i en ørken. Ikke? Og lige pludselig så er vi nødt til at forholde os til det på en anden måde og sige, okay, de kan altså alle de samme tricks og fiduser, som den kommercielle verden har kunnet i, eller har tillært sig i de sidste 50-100 år. Ikke? Nu har de altså lavet det her magasin, de har også lavet en app. De bruger generelt de sociale medier, laver små lækre videoer. Kan du ikke fortælle lidt mere om den her strategi? Hvad er det, de gør så godt? Jamen, det, de først og fremmest gør godt, det er, at de har det, man kalder en grundlæggende indsigt i målgruppen. Altså, hvad er det, der er interessant? Hvad er det, der trigger folk? De gør ikke noget forsøg på at overbevise deres modstandere om noget. De går den anden vej. De siger, dem, der er på en eller anden måde en lille smule fascineret af os, hvad er det, de vil have? Og det er, hvordan kommer det konkret til udtryk? Jamen, det kan man så se med nogle af de andre ting, de har kørt på de sociale medier. Nu prøver jeg, på trods af, at vi er i radiomediet, at sige, der er for eksempel sådan en nærmest en plakatopsætning. Den kunne ligne, plakaten for en film. Og der er en automatpistol med blod på, og så meget sådan flot fotograferet, og så står der YODO, som er en forkortelse for You Only Die Once. Why not make it martyrdom? Du, altså, det er sådan det er en måde at iscenesætte på. Altså, det er sådan slogans, de har en anden en, hvor de viser et billede fra. Det er i hvert fald et eller andet billede fra fronten, hvor de siger noget i stil med, we are not trying to free Syria. We are establishing Sharia. De har en film, der hedder The Clang of the Swords. Altså, de har sådan alle mulige elementer, som i virkeligheden, og hvis man ser på det sådan grafisk, så er det stillet op i sådan en blanding af reklameæstetik og den form for grafik, vi for eksempel kender fra spilverdenen. Jeg står her og kigger, Frederik, på et billede. Ikke? This is our Call of Duty, og det refererer jo til et berømt computerspil. Og det er vel også på en eller anden måde at forsøge på at komme i kontakt med yngre mennesker på? Ja, og det er jo det, der er hele ideen i det, jeg mener med den her indforståethed, at de forstår målgruppen, som er den første forudsætning for at lave noget ordentlig kommunikation. Og de forstår at aktivere målgruppen, fordi det er jo den næste del af det, det er, at de simpelthen forstår at aktivere den, når de sender indhold, altså de poster billeder af, det typiske post for dem kan være et billede af en af soldaterne, der poserer sammen med sine trofæer fra gårsdagens kampe. Nu er du jo en rutineret reklamemand. Har de noget at lære? Ja. Nej, altså jeg tror ikke, at man kan lære dem så forfærdeligt meget. Jeg synes, det er jo professionelle folk. Det er der ikke nogen. Det kan man ikke sige noget til. Er det en effektiv måde at rekruttere unge mennesker på fra den vestlige verden? For det er jo det, de først og fremmest vil med de her kampagnemateriale. Jamen, jeg tror, de vil to ting. Jeg tror, det ene er, at de vil rekruttere. Det er indlyst. Men de gør også noget helt andet, det er, at de aktiverer i virkeligheden terrorens inderste væsen. Man skal huske, at terror betyder frygt. Og det, der sker med sådan noget her, det er, at det er utvivlsomt. Det skal man jo tænke på i dag, så bliver sådan noget her jo også delt ved fronten. Der, hvor de rykker frem, der sidder soldater i en eller anden by og ser alt det her. Og tænker, for satan, det er dem her, der er på vej. De skærer hovedet af mig. Og det betyder, og det er det, man har set nogle af de steder, hvor de er rykket ind, at deres modstandere simpelthen er flygtet. Selve det, når de så ligesom de sorte bander, og så sagde de allerede, nu skal vi afsted. Og det er jo koreograferet ned til mindste detalje. Derfor du hele tiden ser de her sorte bander der. Når du ser det her, så skal du være klar over, nu er vi på vej, og vi er nådesløse. Ja, det sagde Frederik Preisler, altså her direktør for PR, Reklame og Kommunikationsbyrået Mensch, til vores reporter Emil Lee Madsen. Islamisk Stat, om man vil det eller ej, de er altså i stand til at aktivere de unge. De driver deres organisation som en moderne virksomhed. Man kan også betragte dem som en slags startvirksomhed. Den amerikanske avis Medium.com bragte forleden en artikel med titlen ISIS as Startup, Explosive Growth, Highly Disruptive, Super Evil, lidt af en overskrift. Artiklen er bygget op som en businessplan, hvor ISIS' business rækkevidde, ja, det lyder lidt morbid, lines op. Der skrives om, hvor mange penge ISIS har. De har omkring 2 milliarder dollars, om hvor mange mennesker, der lever under deres kontrol. Det er omkring 6 millioner mennesker. Hvor meget land de kontrollerer. 470.000 kvadratmeter, hvor mange soldater de råder over. 80.000 soldater. Og hvor mange støttetweets de modtager hver dag. Det drejer sig om 40.000. Der er altså 40.000 tweets om dagen, hvor folk de støtter op om Islamisk Stat og deres barbariske metoder. Martin Thorborg, det er som sagt lidt morbidt det her. Ja, det må du man er sige. Jo selv businessman, iværksætter. Du har været med til at starte 25 virksomheder siden midten af 90'erne. Hvis du skulle betragte IS, Islamisk Stat, og lige lægge deres ondskab lidt til side, et kort øjeblik, som en virksomhed, hvordan vil du så bedømme deres potentiale? Og kan man overhovedet det? Altså, præmissen var jo lidt at sammenligne det med sådan en startup, kan man sige. Og der, ja. På den måde, de er jo meget utraditionelle ved, at de tjener masser af penge. Ja. Og det kan man jo ikke påstå normale startups normalt gør. Altså, den verden, jeg kommer fra, eller det ved jeg ikke helt, for nu er den danske måske lidt anderledes, men den amerikanske Silicon Valley startup typisk tænker jo sådan set kun på at få en masse brugere eller en masse... page views eller noget andet, og så må pengene komme senere. Der må man sige, at Islamisk Stat har været dygtig. Altså, de har jo allerede en betragtelig formue og en fin pengestrøm. Så på den måde er de meget utraditionelle. Men hvis vi lægger det til side, jamen så kan man jo godt, altså den vækst, de har haft, altså de er jo utroligt dygtigt på den klammeste måde opnået, at det sorte banner IS var for mig et ret nyt begreb, og jeg er godt klar over, at kloge mennesker, der har en lang uddannelse og interesserer sig for hele det område, selvfølgelig sikkert har kendt til dem længe, men hvis man kigger på den almindelige lille mand, så tror jeg egentlig, at IS og Islamisk Stat, det er noget, man måske hørte om for første gang egentlig for en måned eller to eller tre siden, og det kom jo, da de skar hovedet af en amerikansk journalist. Så jeg synes, selvom det må blive, jo, man kan godt snakke om, at det de gør, altså rent PR-mæssigt, at de er dygtige. På den anden side kan man sige, at det er jo også så voldsomt virkemidler, de bruger, så enhver startup, hvis de gjorde noget, der var lige så bestialsk, altså ville selvfølgelig opnå en ret stor kendskabsgrad meget, meget, meget hurtigt. Men altså, så synes jeg og måske også, at sammenligningerne egentlig hører lidt op. For at være ærlig. Jeg vil byde velkommen til den næste hovedgæst og avislæser her i studiet. Vi fortsætter den her snak om islamisk stat. Vi har skiftet den ene forfatter, den ene kvindelige forfatter, ud med den anden. Vi har vinket farvel til Christina Stolz og siger goddag til dig, Puk Damsgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Puk, vi skal snakke om islamisk stat, men allerførst så vil jeg bede dig om kort at præsentere dig selv. Det har jeg også gjort med de andre. Ja. Jeg hedder Puk Damsgaard. Jeg er mellemøstkorrespondent for DR. Jeg bor i Cairo, og jeg har længe, faktisk, nu vi taler om islamisk stat, beskæftiget mig med lige præcis dem. Det hed de jo ikke for noget tid siden, men de har jo været nogle år undervejs, og jeg har lige skrevet en bog om Syrien. Ja, hvor solen græder, en fortælling fra Syrien. Fremragende bog. Jeg har læst den. Og der er jo også et link, selvom vi primært snakker Irak, når vi snakker islamisk stat, mellem det, der sker i Syrien. Og det er jo det, du beskriver i den her bog. Du følger nogle skæbner i Syrien, som er berørt af borgerkrigen i Syrien og Bashar al-Assads barbariske måde at behandle sin egen befolkning på her. Men der er et link mellem Syrien og islamisk stat. Ja, det må man sige. Et meget vigtigt link, som jeg tror er afgørende, at vi her i Vesten ikke overser. Og det handler jo om, at islamisk stat har vokset sig store i den syriske borgerkrig. Mm. Og så igen er kommet tilbage til Irak, og så har indtaget de byer, som vi nu har set. Og der er jo mange grunde til, at de har vokset sig store i Syrien under krigen. Og det handler jo blandt andet om, at præsident Assad har brugt dem som et værktøj til at presse det moderate oprør. Mm. Således at de moderate både skulle forsøge at bekæmpe Bashar al-Assad, men de skulle også forsøge at bekæmpe islamisk stat. Så han har meget dygtigt, kløgtigt og strategisk brugt islamisk stat til at presse oprørende. Og det har han for eksempel gjort ved, at han køber jo olie af dem. De har jo taget oliekilder i Syrien for efterhånden lang tid siden. Mm. Og der køber han olie af dem, så han er jo også med til at putte penge i deres lommer. Han har også selv løsladt på et tidligt tidspunkt under revolutionen islamister, han havde siddende i fængslerne. Og jeg ved blandt andet fra en afhoppet efterretningsagent, som jeg også skriver om i bogen, hvordan det har været en agenda og en dagsorden fra day one fra regimets side at få revolutionen til at ligne oprøret, til at ligne islamister. Det var jo noget helt andet i starten. Og det gør jo i den grad billedet af, hvad der sker i Syrien, endnu mere kompliceret, fordi det var jo meget let at klappe i hænderne og sige, yes, vi støtter den frie syriske hær, og Vesten bør støtte op om deres kamp mod Assad. Og lige pludselig så er det også islamisk stat, som er en del af den her kamp her. Der er nogle af oprørsgrupperne, som er islamisk funderet, og nogle er ikke, og så videre. Hvordan dækker man Syrien? Jamen, det gør man jo ved at sørge for netop at få de nuancer med, og også skelne mellem de forskellige oprørsgrupper og så islamisk stat. Der er selvfølgelig en række journalistiske udfordringer, fordi vores dyder, når vi rejser i Syrien, er jo stærkt udfordret, fordi vi ikke kan faktatjekke på stedet, som vi ellers kan, fordi vi er afhængige af vores kilder i en grad, man ikke ser andre steder. Fordi nogle af dem, jeg rejser med, og som tager mig rundt forskellige steder, faktisk skal stå for min sikkerhed. Det er jo en irriterende afhængighed, men det er ikke desto mindre sådan, det er. Ja, der kan man sige, at en journalist og dokumentarist som Najib Kaya, der også har dækket Syrien, han har tidligere været afhængig af nogle stringere og nogen, der var medlemmer af Taliban i Afghanistan, hvor de endte med at kidnappe ham. Han troede, han kunne stole på dem. Hvordan kan du vide, at du kan stole på de mennesker, som hvis du putter deres liv i deres hænder, når du rejser i Syrien? Jeg forsøger at følge min mavefornemmelse. Okay, det lyder ikke særlig betryggende. Det er gået godt indtil nu, men det er jo faktisk måden, jeg finder de mennesker, jeg rejser med på, det er jo ved at tale med andre, der har rejst med dem, og det er ved at kigge dem ind i øjnene. Og så kan man jo til en vis grad, kan man sige, forsøge at baggrundstjekke dem. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at en krig hærder folk, og du mærker tydelig forråelsen. Og der har jo faktisk været et eksempel, hvor en britisk journalist, der havde rejst med en person i over 2 år, den person pludselig vender sig mod ham og vil kidnappe ham, og da han så forsøger at flygte, bliver han skudt i benet. Han overlever. Men det er jo de ting, vi aldrig kan vide. Og der bliver jeg jo nødt til på et tidspunkt, kan man sige, og sige, nu har jeg forsøgt at sikre mig så godt jeg kan, og det kan jeg indtil et vist punkt, og så må jeg se, hvad der sker derfra. Du lytter til 24/7 weekend. Mit navn er Aydin Suri, og med i studiet der er Puk Damsgaard. Hun er den nyeste ankommende gæst, Geo Metz og Martin Torborg. Der er et minut til nyhederne. Vi fortsætter på den anden side af nyhederne. Vi har en time igen, hvor vi blandt andet skal snakke om indholdet i sådan en nødhjælpskasse her. Der er en stor papkasse, som står lige foran dig, Martin Torborg, og det er sådan en fra Red Barnet, som de uddeler til familier i blandt andet Syrien og Irak, Afghanistan og Sydsudan. Der er en række danske familier, der har forsøgt at leve af indholdet i sin kasse i løbet af en uge. Den indeholder FN's erklærede minimumsmål for, hvad et menneske skal indtage af kalorier om dagen. Vi ringer sådan en familie op. Vi kigger også i kassen. Martin Torborg, jeg vil sige farvel til dig. Du er den, der har været her længst i studiet, så derfor så skal du have lov til at få fri og komme ud. Tak, fordi jeg måtte være med. Selv tak. Geo Metz, du bliver hængende lidt endnu. Og på den anden side af nyhederne byder vi velkommen til endnu en avislæser og hovedgæst. Det er altså også en fra mediebranchen, og vi skal blandt andet snakke om det her med, hvordan manøvrerer man i krigsområder i forhold til den her kamp om sandheden og de informationer, man skal tage stilling til. Skal man trykke billeder fra blandt andet IS, der stiller sig op med afhuggede hoveder i deres propagandakrig? Går man deres ærende ved at gøre det, eller bør man gøre det, for at folk skal kunne forstå IS? Klokken er 9. Vi er